اکا وادو کما نبودای ما بسوک کن بل ما بچی دی یا بچی بی تباکی گی در دن چکم پیدا دی نو تمال سوکا کنا نبی اسلام از انتا دو نا تو تلاخه تا تلاخه یعنی مخ که دادا او تا تلاخه دی که اللہ کم راو لیگا چینا دا تلاخن نا خودی سڑی ناروا خبره کری دا نو دیر دو میشه رو جیون سی بس یا دی غلام ازاد کی که غلام نی نو بیا دو میشه رو جیون سی دین سا ثابت شو دین دا ثابت شو چه کلامی لا ینسو کلام الله و کلام الله ینسو کلامی در پیغمبر حکم خدا ہو چه تا طلاق ہے ولیکن اللہ چه حکم راو لیکن پیغمبر حکم منسوخ شو چه نا طلاق نا را خودی سری دروغ دا خبر غلط کری دا دروغی ویلی دا خوی مور نا دا پخلی اغ مور شوی نا دا دروغ و صدا دا ناروا و صدا دل دیور کریشی یا دی غلام داد کی یا ودوا میں شروع جین سی واشه نو پا دی صورت کی دا بیانی بیا آت نمبر ست نرستو دری دواجر بیان کی منافقان تا فلافت دا علم سرا اول زجر کی وی چو منافقا تا دا جماعت روانو لفار غلط جرگی ولی که اللہ تے پتا دا اللہ بای ذلی کی ولی غلط جرگی که کم بخصا بیا دویم علم آت نمبر اٹ نرستو پای کوئی بیمانا دا امیر تا دبیاده بای الفاظ ولی وای ولی اغا الفاظ وای چی پایی که دا اغا دا امیر دا مشر تحقیر دی استاد دی دا امیر دی درم علم آد مرتیرا نروستو چی او بیمانا چی سا تنظیم ندی مشرکان دی یا بیدتیان دی یا زبرگان دی دا قرآن خلاف دی انتا اغای تر دل پر ولی واسه غزیرا دی ولی که نی پاسی واسه منافقا دا خستاد استاد دی مسئله خلاف دی دا قرآن سنت خلاف دی اب یاد جماعت مضبوطول لفر دری قائدی بیانی اولا قائدات نمبر نهم که چه ایمان والاو جرگه با کوئی خستاد جرگه با سفاری دا قرآن دا سنت دی شاد دا پار بی دویما قائدات مدگر که دا ذکر که یو لذین آمنو سرا دری والا قائدی آد مرگر که وی چه ایمان والاو چې کله چې شورا مروي جرګه کوي ملګری راشي ملګرو ځای ورکړي نو کدا تنګو نو بیا داړه ملګری دی وځي نه ملګری دی کې نه آداب ته تخي ادرې مقاله آد نمبر 12 کې غي چې کله ته مرکز ته دی امیر ته دی ځان تر سوړه د خوراک ته شی وړه دغه جل وزا شل دیر کسان لاړ شي نو امیر باندې بوج شي غدای نو هغه باندې هغه باندې بوج راځي نو ځان تر چې ډوډۍ ټیم دی ځان سره څه واخلي یو چرګ واخلي ریت کړه واخلي پوخ واخلي کنه ځان سره په پیکاوړي واخلي ځان سره ډوډۍ واخلي چې ډوډۍ ټیمي نو سبا امیر د کور را باسي سبا تا ټوړي په بوج نشي نو تاسو هم خوشاله شي هغه هم خوشاله شي نو کدا په پوندو شپې ته کسان لړ شي د شانتي ډوډۍ په ټیم باندې انا هغه غریب په تکلیف کې یا ورکه پیسې یا بني غریبي نو بیا ملامت ګرځي نو چل ته خې په دې کې دری لفظ دا عالم راڑی دا فارد زجر منافقان و دری الفاظ راڑی یو لذین آمان دا فارد جماعت مضبوطانو اورد در رسم باطل که پاول که خواه دی فارد چه جماعت فریما تسنس کی گی پا غلط و الفاظ بانه آقا لفظ مو آیا اخبر ملگری دا چه پای بانستا جماعت تسنس شی لگه یو داقینا دا خد دا خواهون دا تنظیم دا کنا نو چه خواهون آتا چه انتی علی قداریومی نو تنظیم روان شد نو ای انسان آتا خپل تنظیم که دا الفاظ مو آیا چه پای استا تنظیم روان شی خواه قد سمع الله فدکتر وارد الله خبر داغا خده چه باعت کوتا جگر دانا چه جگر کوتا جدار پا ماند باس ده چه باعت کوتا ترا پا بارد خوانده دی که چه دما خوان ماتا انتی علی قضا علمو ویدی و تشتکیل الله اپا پریاد کو اللہ تا پریاد اللہ تا کئی عباس نبی اسلام سرکی او گنا پریاد نبی اسلام تنوئی والله جس ما تو حاور کما او الله اوریدی استاد خبرې عائشه رضی الله عنها وای و زه خو کې نه سو ما نه اوری چې دې سوي او الله ما واوري دي الله ار سوري یقینا الله سمون بصیر اوریدون کې اوریدون کې ذات ته هغه ته جدا زمن کوم چې زه هر کس سانه خپل خودونه چې قوتای ته ما باندې سره کوم امر ما هو نو ما اتم نه دا خدای دای میندې دای پخله نه دی میندې دای مگر هغه چې دای تیفي ولاد نام چې دای پیدا کړی وي مور هغه چې سره تیفي دای پلار هغه چې سره تیفي دای پخله باندې پر دې سپلار کیږي نه پر دې مور کیږي نه وای نو یې قنان دای چې خامخا وای یو ناروا د وینا نو درو ان الله العفو غفور کړه الله دې معافي کوونکې بخون کې اوسو کوم بیا نه ولذین ظاهر من صائم اقصا چې زیار کړي د خدو خپلنا بیا راګر دي دا غنه چې دی ویلو زیار نبی رجوع کړي نو فتحرو قواتم من خبره تماسا آزادول دی غلام دی مخ الله سرونه خدتا خدل بسر ملاوي کی نه غلام آزاد کی ذالکم توادو نبی دا کار سره چې غلام آزاد کړي نو دارنگی شئی تو ادو نبی نسیت کو دیشتا تا فدی بانده او اللہ پا بانده تاتو کوئی خبردار ده پا مالدہ می جید نو چاچه نموندو غلام لکننسا آغا وقتی یا غریبو یا ننس با غلام خونی شد بس کم وصیام و شهر متتابین دا داغی نعم البدل ده نو آغا چاچه نموندی غلام نو فتیام روجی دیونی سی دو میاشی متتابعین یو بل پسی پر رتتی من قبلی تماسا مقید لاسور لونا خدیتا دو میاش روجی با ول نیسی نو دو میاشی پورا کی پا اسلامی میاشو خواه که اسلامی میاشو تا نی معلوم نو بیاش پیتر از با نیسی نو دو دا پورا که بیاخت سر یو دا کلیشی فمال لم يستطيع نو هغه چا چې توان نه لري د دوه میاشتو رجوع نیو فیطعام تی تینا مسکینان نو ډوډۍ دی ورکی شپیتو مسکینان ته بوډاو رجوع نه شوی دی نو شپیتو مسکینان ته ډوډۍ ورکی دوه ټیمه دارکا دا حکم د الله دی لتؤمنوا بالله دا حکم وکړه الله لتؤمنوا بالله ته فرجی مارو په الله پیغمبر د الله باندې او دا حدود الله کام د الله دی دا فرض منکر عذاب درناک دی یقرن اقدان چې خلاف کوي د الله پیغمبر د قران سنت خلاف کو بي تو ذل کړی شي دی تا که څنګه ذل کړی شو اقدان چې مخ کې دی نو نو مسلمان سور ذل دی کته چې کافر ول ذل نو کافر خدای الله دشمن دی هغه درو په دنیا کې الله حساب کوي نه هغه تر حساب اخرت کې ته خو دوست دی نو پتا یې الله کافر مسلمان کچې ته ذل کړی دی ولی دلیل کړی چې تا د خدای د قرآن خو زکای نه نو عمل وکړو کی د پیغمبر تونه څوک پیژن نه پیغام کې بغاده کې نن ټول مسلمانان ذل کو بي تو ذل به کړی شي لکه ته ذل کړی شو هغه ته چې مخ کې د پیغمبران امتیان د خلاف کو ذل شو نو دارنګ دی به ذل شي وقد انزلنا انت بيدات حالا چرا لګلی مونږه احکام واضح ادا پارد منکر ادا رتوا کون کده پاورت کی ادا اس کا کون دے وکلی پاورت کی وی یبو سو مولا چ پور تا بکی دی لال لاٹول نو پو بکی دی پاغم دے عمل کڑے دے اخسا ولا شپیر اللہ دی دا عمل ادا ایر کڑے خپل عمل لرا شپی دو گڑ بوڑا تے سب دا سب کرم کی دس تے کڑ دی اللہ تے یو یو یاد بوڑا والله على كل شيء شهيد الله له فرزيد باندې گوا اذن به علم تمهيد ختم شو تمهيد کې آداب ارکان ته ورکړو چې یو رکن مطلب بل رکن تدات خبر نه کوي چې دای په جدای راشي او جګړه پیدا شي او دې ده نه اذن به علم زجر منافقان ته اچه فلفظ عالم سلام اچه ته بیمان هغه جرګي ودی کې هغه جرګي ودی کې چې هغه د قران سره خلاف دی الله ته معلومه ده اته نه ګره چې الله چې په پاغه باندې چې اسمانو کې په پاغه چې بسم کې دي نوی من نجوا یو جرګا ثلاثه د دریو کتان مگر دا الله صدرم دی اندې سره یې اني جرګا پیندو کتان مگر دا الله شپګم دی اندې سره یې اني جرګا کم د دریو نه یا زیاده دی شپګونه مگر دا اللہ دا ایسا رہی پیت بار دا علم اپیت بار دا قدرت خان دا چا اللہ و ترولا دیلتا اینما کانو کم دا کچی بھی دی او شدو گئے اللہ پار شناس دی دیر بسکے اللہ کوئی چی دری کتا نا تی التا اللہ دی چی سلوری وصر بیندب اللہ دی چی شپاگی نو مصر اللہ دی او س بسکے بار دیکھ وہ تاویل کے کنا تو کہ دیکھ تاویل کے نالتم تاویلو کا کنا اگر کنه کته مکه خیر او که څوک کوي په کفر فوتبال کې کم بخته نو بیا په کې دی پابند دی عمل کړي فرض قیامت یقینا الله پر رسول باندې په ذات او دویم علم دویم زجر چې دا غلط دمونه ولې اخلي امیر ته علم تر ال الذين يتنغرا کتان چې باندې کړی شو دا غلط ان جوالی پلان دا عادی مارا غلط جرګا ثم يعودون بیا دې راګردي هغه ته چې موږ کړی شو دای نه غلط جرګي کوي وتنا جانب الاسم اجرګي کوي د بارد خورل شرک ول عدوان د بارد خورل بدعت او ماتیه ترتون د بارد خورل خلاف پیغمبر رسول رواج و دا جاو کل چې راځي تا ته حیوکا پیشکش کوي تا ته پاغل پادو چې پیشکش نه کوي تا ته الله پای باندې تاسو السلام علیکم السلام علیکم سامر کی بیمار ہے اللہ تعالیٰ بیمار کی او دلو منافق رہا کہ نبی اسلام تیوی السلام علیک نبی اسلام وطے والے کا بی بی ہوئی وہ بی بی کا وہ تشورو شو آچے السلام علیکم ولعنکم اللہ وغدب وغدب اللہ علیکم نبی اسلام تیوی حیش نرمی کو خیر رہے اوہی یا رسول اللہ تعالیٰ نوری چیزا دیکھا خیری اکڑے نبی اسلام علیہ وسلم خیری پر مانا لگی نی اما اتای پر وعلیکم پر تاتو بانی دی نو زمان را پر لگی دلی تا زیادتی ہو کن ساجتو ویقولون ویدہ منافقان فی انفوزیم پر پر ادونو کی چی لولا عذبنا اللہ ولی صدادن را کئی مکتا اللہ پاچ منگویر تا پیغمبر نکرہ پیغمبر رو ملو بارلہ صدار را کرو جواب حسب ام جانم کافی دی سوران لجانم ستا صدا په دنیا کې نشته ته به جانم کو برابر ته چې امیر خلاف کې د پیغمبر ته داسې الفاظ وي د بیا ادب نو ستا صدا دنیا کې شته نه جانم کې وټی کې یا سره د نبی جانم ته په بي سر مصیر دی په زاد ور سره جانم او رومانه قاعده چې جرګي کوي د فرض توحید او سنت فرولو کوي اے ایمان والو اذا تناجن کر جرګه کوي تاسو فلا تناجو نو جرګې م کوي بل اسم ذ فرض خورو د شرک دو او د بدعت او د فرض خلاف پیغمبر او جرګې کوي بل بیر جرګې کوي د فرض خورو توي بیر لوی احسان توي دي ادي تقوا سنت ده د فرض خورو له توي د فرض خورو د سنت او ير دي الله غدا نه جلتا پور د کړی شي ان من نجوا یقین غلطی جر الف لام نجوا الف لام پر عادی خا مطلب خلاف د قران سنت جرګي ان من نجوا یقین غلطی جرګي خلاف شریعت جرګي من شیطان شیطان ندی لیاخذون الذين امنوا دي فرض غم جن کیا کران چی مان راوړ دے او نه دا شیطان هیڅ نقصان نه کوي مؤمنان ته د څه شي په غلط جرګون الا باذن الله مگر نقصان رسی په حکم د الله دا تسلی ده چې خیر د کړي غلط جرګي کوي جرسي کوي یا رسول الله کافر تاسو ته تا نقصان نشته ټولې ولا لا فلتوکل مؤمنون اپ الله دې ځان اوس پر ایمان والا او دویما قاعده ته تاسیس د جماعت یا ای الذین امنوا و ایمان والا دویما قاعده چې کله جرګوي جلسوي ساتو نبتدا کوتن زنه واړو واړی او کسان کله ډیر شي نیو کسان راشي او زاړه کسان په کار شي په خپل تنگ تنگ کی دي کبیا هم ځای نه کی او زاړه کسان په کار شي بهر دي اې دې بهر مرته ودري کې دا نیو مېرمانه دن نه کی اوس کده دن نه ناز دي وخت نه ا نیو مېرمانه راغلی اې دا بهر ودري نو ورته بیا غي اندل نه را دي ول ته ځای نه یار ورنه به ټیکی ول ته ځای نه موږ سره دو نو جدی وته ځای ترې نه وکه مخک میاش بیا په خپل را دي یو ډیر خلک دی موږ ته ځای ترې خو دو او غي بهر لاړه دا قران کریم سوار سو کار مخ کې دا قاضی بیان دي الله باندې هم په تروس نیو پویا یا ایو الذین امنوا وقتانو تاسو مل مثلا د جهاد انفاق اذا قیل لكم کل چې وی تاسو تفتحوا فی المجالس فراختیاو کوي په ځای د ناستې کې فبسو نو فراختیاو کوي یفتح الله لكم فراختیاو کوي الله تعالی قیل ګور صیغه مجهول راوړل مطلب دا نه دی چې تاسو رسو کوئی چې لکه کولاوشه او دا کولاوکا نه نه که تقاضا د موقع داسې وه چې یاره تنګېدلو په خپله تنګ تنګ شه ځای کولاوکا که نه ځای لږ دا دن دا ځای لوی دی نو په دې کې استاد که کولاو کې نه کرنګ کې نه پروا نشته او که فرض کستا تو برکتات نور راشی نو بیا ودی کی بالا دای کی چتا تو بلکه جوخ جو ورشه دا بیا تاسو ګوري چې کسان ډیر شو ته پخپل به بیا تاسو بس کوی نه چې ډیر به ته یا بل وته پخپل چې وکړه چې خلک ډیر نو دا ته را مخ کشه پخپل زبا ته نو جره مخ کشه اده کا اصل اشاره دا کا مثلا کوتک چې په قران باندې سره په ونه چې په اشاره دو استاد انا او کا مثلا واجه په خلی باندې وته نو مطلب په خپل وته بیا وګوري چې دا تنگ شو په خپل مخ کشه دغه دیوال تر ډډه چې شي هغه دیوال دا ومنځ کولو کې دی پر رحم کې ومنځ کولو جمال اخر کړی بکین دی راکې او کفر کا بیا پوهه چې خلکو دور ډیر دی چې پکې پدې تنگ نو بیا به دا زړه کته نه باسي دی به وځي بهر دی به بار دی چې کوم بهر کمی مهمان نه بیا ته میدان نه راشي چې بریستا جماعت مضبوط شي پوهه دا چل زکې یا ایو الذین آمنو و ایمان والو او کسان چې تاسو مل مثلا جهاد او انفاق کله چې ویل تاسو فراختیا وکړي په ځای د ناس کې تنگ شي لونه نو فقط او فراختیا وکړي فراختیا وکړي الله تعالی پر الله باندې لوی لوی ځان درکړي څوک چې د ملګرو لپاره لیاس کوي الله لوی لوی ځان ورکړي په دا قیل شروع او کله چې ویل شي په ځای د دم قیل مجهول ده نه تاسو وایي چې پاتل ارشه او که تقاضا د موقع دا وا چوزا نو فاین شروع نو ځای یار فایل الله الذين امنوا منكم پر دکای الله درجه دا کتام چی چوی من لا احکام سازونه دا احکام من زای ورک بلګورلا ولذین اپور دکای الله درجه دا کتام چورک شو دیلم در په درجه په درجه باندې الله بډیر درجه درکی اوچت درجه تر الله کوم انا والله بما تعملون خبير الله پاج تاسو کوي خبردار دی یو الذین امنوا اوس درېمه قاعده چې کله مرکز ته دی امیر ته دی نو ځان تر اوسه شورا لدی در زبر ته جمع لدی نو هغه کې ډوډۍ ټیم راځي لکه نو اوس ډوډۍ ټیم نشته روزه ده نو ودې کې خیر دغه سره راځي هو کفر کدا چې شورا وستاتو چې لس بجې لکه راشي دول سوی بجې نو بیا وسه کوي ځان تر سره راځي تا به بدا دای به لکه مرکز به لکه بالکل او که مرکز پر کا ایتا کی دی پی سی دی یا ورکا د کار تو کینا نو دا تو کج دا دای دان ترا نو دا تر شرار نو چې روډا ټیم شي اته که راځي چوغرو نو د بسر او د بسر او د بسر نو چې لاسو کتان راوی نو د شل دیر شو کتان کیږي بیا تسلو ته کتان کی نو پارا پدی باندې محبت زیات کیږي اکبر کتا ترا دی او دولت یو بجو شو اگر مرکز وتا ډوډۍ درنه وړه کې بچو ګرم غوړه درمان تیر را ډوډۍ را باندې ونه خورو نه نو خفکیږه و بیا دا ټول آداب دي چې زو صدا کدا چې سبا ته ته مصیبت نه جوړیږي ملګر نه خفګان نه کړ خفګان اکثر دی نه جوړیږي یا یو نو دی کی چل خی چې مرکز تر دې د شورا مورای نو ځان تر ډوډۍ راړی کله چای ټیم زاته بسکټ را واخلی پیپسیانو ټیم پیپسیانو دورا واری بلګری ا ملګری بیل ته اوس کوي امیر ته نه کور د نوړي پاګه ملګر به غدا اوس کوي په دا دې چې هغه د جیب اور کوي لس پینزل لس بوتل راړي تاسو نه چې تاسو ځان ته یو یو راړي هغه یو یو باندې ټول کار شي پوه شئ کوسه یو الذین امنوا وقتان تاسو من لمسلا قران سور د انصاف خبره کوي کوم ځای چې د اجرت خبرې نشته هغه ځای اجرت نشته کله چې پیسو لګول ځای دی هغه ځای پیسې ولګو قران د لګول په ځای ولګو اته کوم ځای لګول ځای نه لکه په دین غستل نشته په هغه سخت دور کې نه به لګي په هغه لبه نه ورته په دین باندې اخلي اته کوم ځای لګول بالکل ولګو لکه هغه مرضیه چې ده نه الله یې غلې پیسې ورکه چې بلې خلیفې پیسګې پیسې ورکه دا رنګ یې هغه کاتب او غوا پاری به پیتی لگی ای به فل پیتی لا ولا دوار ولا کاتب ولا دوار ولا کاتب کاتب نه به ضرر وکړ چې هغه ته نه پیتی پیتی لگی کوم ځای چې پیتو له ګور ځای راشي هغه دای به هغه دای لگی هغه دای به نه چول کو نو په دین باندې غسل کوي نو خامخ به الله وینو چرته و چې و ور کوي پیتی یا واغلی په دین باندې پیتی چرته اشاره خو به اشاره هم نشته یو الذین آمنو وقتان تاسو من لمسلا دی جهاد الانفاق اذا ناجیتم رسول کله چې دا جرګه کوي د پیغمبر اسلام سره فقط یو بینادین نجوا کوم صدقه نو پېښ کړي وړاندې کوي مخه جرګې نه سره خیرات سپېڅلی څه صدق دی اس څه شه وتا دی دا کې خوشاله زو د یاد دا دی چې منافقان وو نو منافقان مخ کې دراله خدا ست شان نزول ذکر دی کی چې منافق کله مخ کې راځي منافق اکثر روز تر راځي چرته شروع شان نزول اگر چې ویل علماء خدا شان نزول ذکر دی کی چې منافق خو چر مخ کې راځي ولې راځي نو منافق بعد مخ کې نه راغنو پرن بکی نه استه انو ځای به تم کې جنوی مسلمان برای د زاینوی بلاړه د شان نزول ذکر کړل دی پوه نو وای خدای پاک بیا وی چې تاسو زئی نو ځان تر څه شوړی څه صدقه ما ته کوړو څه خوراک به نو منافق خدای پیسې لګی نه نو منافق په دې باندې شو دا شه نزول خلکو ذکر کړی بهرحال خلکو ذکر کړی کې دې شی یو دغه خدای قرآن آیاتونه داسې نه ثابتېږي قرآن وایي ای ایمان والو کله چې دا جرګه کوي د پیغمبر اسلام سره یسه شورا مورارا فقط یو بین دینه جوا کوم نمکه کای مخک د خپل جرګې صدقه سره خیرات سمال پوشه ذالک خیر لکم دا کار غره تازه او پاک دی بڑا بری پاک فلم تجدو پس کنه موی تاسو خیر پیسې نشته زبوتل نشوړې نو فین الله غفور رحیم یقین الله بخون کې مربان فرض نه چې خاب غفر دی اش پخت کوم کله دا یاد نادر شو نو دین خلک بیا غریبانه نبی اسلام څنګه نراتله نو الله اش پختو ما اتات یری ان تو قدم به نه دین جوا کوم چې مخه کوي مخه د خپل جرګې نه صدقه نو فلم تبعدو فقطا تو نه کدا کار صدقه نه شور کول او تاب الله علیکم حالانکه مهربان کړ الله فضا الله او رضا فرض کړل واقع مصر جاری کې مدور کې د کاسمانه ته مال نشه لګولې په جماعت کې نو خیانو عبادت بدنی حقوق کړه خدمت کوه تا کې خدمت کوه واطی الله امن دې الله د پیغمبر د الله او الله خبردار په باندې تاسو کوئی ودریم علم چې دا غلط خلق کړه د دین دشمنان بدعتان دین فروش دي اي تر دا ملګرتیا و دي کې تا کې نه پاتې او یو منافقان علم تر الى الذين اتنقرا كتابا جوا وقتل يقوم تج غسكد الله پای باندې يهود دين فروش تو اوردن ما منكم ندا منافقان ساتنا ان دا منافقات دا غيت چلار دا غيم نه نستادي ويحلبون على الكذبا او كتمو خي په دروغ باندې چې مستعمل ګرو اي تو استعمل ګرو و هم يار مو دې کوي دروغ وي تخوی تیار کرده اللہ دین فر عذاب سخت یقینا دی بدی اغش دی کون کی اتحدو ایمانا انی و دی اقبل لوتونا جنتن دال فسد دوان سبی اللہ نبن شد اللہ دی کتابنا قسم نخوری انی و دی اقبل قسم نخوری قسم پا خدای قسم پا خدای دال دی اقبل دان نبچ کر فسد دوان سبی اللہ نبن شد اللہ دی دیننا فرم عذابنا موینو دیل عذاب رسوا کون تے رسوا کون کے لان تو دانم اموالو من ہرگز فائدہ برد کی دیتا مادون دے انا اولاد دادی چی منافقت کو خودی مادون لکنا دقا مادون رو فائدہ برد کی منافقت کو بچود فارد دقا بچی بور فائدہ برد کی انا اولاد دی من اللہ دا اللہ دا عذاب رسی شہ دا کتان جانم یان دی بی پدی کمی شاہ بیا تبیم پاور کې چې پورته کې دی الله ټول نو قسمونه به خوري دی الله تا دا کدي قسمونه خوري ته ځان ته بچ کوو واه سبونه دی ګمان کوي ان والا شي چې دی په شی با په طریقه وای مونږو خيار خلک مونږ دواړه غړ رضا ساتو الله خبردار انم یو کلان دا چې وای چې دواړه غړ رضا ساتو یقینا نو دی د دروغ جن استغفر الله شیطانو ټول شه دی پدای باندې شیطان په غالب شوه غالب شه پدای باندې شیطان دا چې دواړه غړ رضا ساتي پدای شیطان سور دی فانتام ذکر الله نویر که شیطان د دینا حکم دار الله دا چې جدا شه بای کاټ وکي نو لا که د شیطان نو دا کسان چې تر جوړ ساتي نو دا کسان ډل شیطان دا الله نه د شیطان خبردار ګرن ډل شیطان دی ویتاونه ان ان الذين يحادون الله اگر کسان چې خلاف کوي د الله پیغمبر د الله دا کسان دوی په دلیلو کې مقرر کړی دی الله تسلی مقرر کړی دی الله لا اغلبنا چې خامخا غالب به ما انا زه ادمه استادی دی الله لیکل له محفوظ کړ تکلک او ذات به غالب کېږي ان الله قوی عزیز اقرا الله دې طاقت والا او غالب ذات دی لا تجد قوما وبنو مت او قوم اوس حاصل ضرورت بیانې ادا بین چې ایمان تقاضا خدا دا ایمان تقاضا خدا ان چې اب جسر وی جوړي ایمان تقاضا دا چې کوم خلاف د الله د پیغمبر یانه په تور پیدا کې خو که پلار دی وی کرور دی وی که ماما دی وی که تر دی وی که زوی دی وی که خدای دی او د قران سنت خلاف ای نه په تور پیدا کې هر ځای سره جوړ نشته لا تجو قومنا وبنو میو قوم چی ما رڑی فا اللہ پر حضر اتو نئے باندے نبی مومی کیو آدون چی دوستی با کئی دا اچا سا چی خلاف پکڑنے دا اللہ رفی غمر دا اللہ ولو کانو اگر چی ویدہ مخالفین دا اللہ رفی غمر آبا آم پلاران رئی آب نام یا دامن رئی آئی خوانم یا رونا دئی آو عشیرت یا ٹھکبر رئی ماما گا ترنا چی تا دا پر دا ماما می دا تر می دا پلار می دا رون می دا زیه می د قران خلاف غیله دا مړی اور یو وسیلهشته دا رنګ د سنت د خلاف کاروي خاده غمنه د دوستی به ترنه کې چی ایمان در کې دا ایمان تقاضا نو لایکا دا خلک چې دینی غیرت پکشته چې دین په وجه باندې فلاران تر ترو تر بایکاټ کې دا خلک كتبه فی قلوب الایمان مضبوط کړی دی الله په لوندې کې ایمان د ایمان ټینګ دی د نور کی معنی ځات ارځ سره جوړ په اوس په شی به چې بیا د تیا نو مشرکان ټول سره جوړ دي د کی ایمان څنګه وای دم بیروه منو ا مضبوط کړی دی لپ میرا با تیا د خپل طرف نه ادنه به کې دی له جنتون ته چې به ګل نه نه والی همیشه به دې کې رضی الله عنه خوشاله به الله دینا خوشاله دی الله دینا ا دې خوشاله دی الله نه اولایک حزب الله دا کرن دل الله سوم دی دا چې د الله دین فربای کاټ کوي د بدعتی نه مشرک نه دین فروش نه خو که پلاری وی کروی وی کزی وی که مامای وی کتری وی کو استاد دی دا خلک اولا دا خلک چی دی رضی الله عنه روزان الله دین راضی دی الله راضی ادا کړه دل د الله دا غنور چاته جوړ کړي دا ورا غو څورا آیت نمبر 19 استعاذ علی شیطان مصالحه په دی باندې شیطان نویر کدی نه حکم د الله چې هغه بایکاټ ور بایکاټ نه کوي نو لایک دا بایکاټ چې نه کوي دا د بایبدت نه اته په دې بوس کوي نو دا خلک خدمت شیطان دا ډله شیطان دا خبردار کندل شیطان دیتا باندې دا ډله دا خر د کلک چې دی دا د الله ډله استاد خو دا کده الله ډله کې ځان شامل وي چې بیرتیان دي مشرکان دي تر تاسو جوړ نه پیدا کوي اینه ما ټوټ ان کپلار دی نو ته د الله د ډلې سپایې شوې الله به غیر سره په خپل ډل کې نه دی د الله سپایې به نر بی نر اشد الله کفر هو ما بینم چې به غیر ته یو د الله ډل کې نشه وي دی اولایک حزب الله دا کدان ډل د الله نه الله ان حزب الله خبردار کړه ډل د الله هم لوزون هم دې کامیاب دي ته کامیاب دي دا څوک چې بایکاټ کوي دا کامیاب دی دا چې جوړ کوي دا بې غیرته دی دا شیطان ډله ده او الله دې نه خفه دی او الله به دې وشرمې پوه شو دی نو مقصد د سورتو ترغیب الجهاد والانفاق او تر ضمنن او تر بیانو ده رد رسمي باطل رسمي باطل دا و پاره بو کې چې یو سړی به خدای ته وي ته زما په شان د مورې نو به اطلاق شو به د ورځم الله دا رسم مات کې په حواله باندې او په صورت کې د تاثیر د جماعت لپاره درې لفظ علم راړي منافق ته ذکر کوي چې منافقا د غلط چرګي ونه کوي منافقا د غلط دونه وره کوي د منافقا د غلط خلکو سره ونه د فرق کوي مبدعتان مشرکان سره درې لفظ یو الذين امنوا کې درې لفظ د جماعت مضبوطول لپاره قاعده ذکر یو قاعده چې مؤمنه ته به جرګه کې توحید لپاره دوی مؤمنه چې جرګې لراشي او کدا تنګي دور باندې ځای ورکا ا کدا دور تنګي چې هغه دې هغه نه ده کې بیا تو ته بار لاړ شه او درېمه قاعده چې کله دې جرګې لا چورا نه د تر سوړه تی شو د تر مطلب چا چا یاد شه ورسره آسان دی دوا وکړه چې الله پوه کړي. ایو لس منټه چوټ لس منټه سیوا نه.